To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 13 czerwca, minęła 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Kontra Polska w sprawie uchodźców. Za chwilę sprawdzimy, jak sprawę komentują politycy. Około 4000 osób z całej Polski będzie mogło skorzystać z nieoprocentowanych kredytów na rozwój zawodowy. Cezary Morawski pozostaje dyrektorem Teatru Polskiego we Wrocławiu. Komisja Europejska rozpoczyna postępowanie przeciw Polsce, Węgrom i Czechom w związku z odmową przyjęcia uchodźców. Chodzi o niezrealizowane ustalenia z jesieni 2015 roku o przyjęciu 160 tysięcy osób z obozów w Grecji i we Włoszech i rozlokowaniu ich w unijnych krajach. Do Polski na początek miało trafić około 6 tysięcy uchodźców. Sprawę komentowali polscy politycy. Senator PiSu Jan Maria Jackowski krytykuje postępowanie Komisji Europejskiej. Jak mówi, nie tylko nasz kraj nie wywiązał się z zawartego 2 lata temu porozumienia. Ponieważ ta filozofia, która została przyjęta, zachęca do eskalacji niekontrolowanego napływu nielegalnych imigrantów do Europy. Marcinowi Kierwińskiemu z PO nie podobają się rozmowy o karaniu finansowym Polski za nieprzyjmowanie uchodźców, ale jak przekonuje, powinniśmy rozmawiać z Komisją Europejską w imię unijnej solidarności. Nie słyszę tego, aby pan Waszczykowski, pani Szydło występował z jakąś realną propozycją, jak rozwiązać poważny europejski problem. Zdaniem Katarzyny Lubnauer z Nowoczesnej, gdyby Polska przyjęła około 1000 uchodźców, nie byłoby dziś dyskusji o karaniu nas. Mówimy o ludziach, którzy uciekają przed wojną, którzy uciekają przed bombardowaniem, przed śmiercią ich bliskich. Paweł Kukiz proponuje, by w sprawie przyjmowania przez Polskę uchodźców odbyło się referendum. Żadna partia polityczna nie ma prawa decydować w imieniu obywateli, czy oni będą kogoś gościli, czy nie będą gościli. Ruch Kukiz 15 zbiera podpisy pod wnioskiem referendalnym od stycznia 2016 roku. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Około 4000 osób z całej Polski będzie mogło skorzystać z nieoprocentowanych kredytów na rozwój zawodowy. Dzięki 50 milionom złotych z Unii Europejskiej będzie można podnieść swoje kwalifikacje bądź zmienić zawód. Umowę w tej sprawie podpisali przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju oraz organizacji pozarządowych. Z pożyczki będzie mogła skorzystać każda dorosła osoba. Jacek Ostrowski z Fundacji Fundusz Współpracy wyjaśnia, że pożyczyć będzie można od 600 do 100 tysięcy złotych. Część tych pieniędzy będzie można odzyskać. Wystarczy ukończyć ten kurs, żeby otrzymać 20% umorzenia. Do tej pory to uczelnie i firmy szkoleniowe określały we wnioskach, jakie kursy czy szkolenia będą objęte dofinansowaniem. Teraz pieniądze mają pójść za klientem. Wiceminister rozwoju Paweł Chorąży podkreśla, że resort chce sprawdzić nowy sposób wsparcia edukacji w kraju. Polska ma problem ze stosunkowo niskim odsetkiem osób kształcących się ustawicznie. Pożyczkę będzie można spłacać od 12 do 36 miesięcy. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Cezary Morawski pozostaje dyrektorem Teatru Polskiego we Wrocławiu. Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargi Zarządu Województwa w sprawie jego odwołania. Sprawa dotyczyła wstrzymania przez wojewodę 2 uchwał w sprawie odwołania Cezarego Morawskiego oraz powierzenia pełnienia obowiązków Remigiuszowi Lęczykowi. Sąd uznał argumentację prawników wojewody. Ich zdaniem wydane przez wojewodę postanowienia są niezaskarżalnym środkiem nadzoru. Według Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, według ustawy, to organ nadzoru w każdym wypadku uznaje, czy zastosowanie wstrzymania uchwały jest zasadne, czy też nie. W mocy pozostają więc decyzje wojewody, który stwierdził, że nieważne są uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego. A to oznacza, że Cezary Morawski pozostaje dyrektorem Teatru Polskiego we Wrocławiu. O szczegółach mówił Bartosz Tomczak z Polskiego Radia Wrocław. 134 osoby zginęły w Bangladeszu w wyniku intensywnych opadów monsunowych. Od kilku dni ulewy dewastują południowe rejony kraju. Najwięcej ofiar spowodowały osuwiska i błotne lawiny. Do miejscowości, które najbardziej ucierpiały, dociera pomoc. Ich mieszkańcy są ewakuowani. Władze spodziewają się znacznego pogorszenia warunków życia w prowizorycznych obozach, które na terenie prowincji utworzono dla uchodźców z sąsiedniej Birmy. Nisko położony i gęsto zaludniony Bangladesz zazwyczaj o tej porze roku jest nawiedzany przez monsunowe deszcze. Trwają one do września. A już teraz w Trójce czas na sport. Adam Malecki. Fantastyczna forma Pawła Fajtka. Reprezentant Polski w rzucie młotem dał pokaz siły podczas meetingu Pawu Nurmi w Turku. Polak w najlepszej próbie uzyskał 82 metry i 42 centymetry i wygrał. Przy okazji jest to najlepszy wynik Fajtka w tym roku. To nie koniec. Ustanowił także nowy rekord obiektu w Turku. Poprzedni miał już 33 lata i wynosił 80 metrów i 88 centymetrów. Na podobne sukcesy, choć w piłce nożnej, liczy Mariusz Rumak. Został nowym trenerem trenerem Termaliki Bruk-Betnieciecza. 40-latek wcześniej prowadził Zawiszę Bydgoszcz, Lecha Poznań czy Śląsk Wrocław. Pierwszy trening w nowym klubie poprowadzi 19 czerwca. Zmianę na ławce trenerskiej także we włoskiej Serie A. Nowym szkoleniowcem AS Romy został Eusebio Di Francesco. 47-latek grał niegdyś w barwach giallorossich, a od strony trenerskiej dał się poznać na Półwyspie Apenińskim, prowadząc drużynę Sassuolo. Di Francesco podpisał 2-letni kontrakt, a w Rzymie zastąpił Luciano Spallettiego, który przeszedł do Interu Mediolan. Nowego trenera mają także w Lublinie piłkarki ręczne MKS-u Selgros. Został nim Robert Lis. Były reprezentant Polski, w przeszłości prowadził męskie drużyny AZS Uniwersytet Warszawski i KPR-u Legionowo. Do niedawna był asystentem trenera reprezentacji Polski Teanta Tujszybajewa. Lublinianki w zakończonym sezonie zajęły zaledwie 4. miejsce, czyli dużo poniżej oczekiwań. Wyżej na 2. miejscu plasowały się szczypiornistki Metraku Zagłębia Lubin. Teraz włodarze klubu robią wszystko, aby drużyna zagrała w Lidze Mistrzyń. Zgłosili chęć otrzymania dzikiej karty na grę w eliminacjach tych rozgrywek. Oprócz wicemistrza Polski taką nadzieję mają jeszcze 4 inne kluby europejskie, a decyzja zapadnie 24 czerwca. Jutro w całym kraju chmury, a padać może nad morzem. Będzie od 19 stopni w Trójmieście do 21 w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Poprzez trwające badania. To, że samolot leci, to jest nałożenie wielu różnych efektów. My tak do końca tego rozpracowanego jeszcze nie mamy. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na wszelkie pytania. Nawet, a może zwłaszcza, jeśli są to pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wyjątkowy album. Dekalog. 10 prostych słów. W wykonaniu artystów z różnych stron świata i różnych gatunków muzycznych. Wśród wykonawców Paddy Kelly, Andrzej Lampert, Lux Torpeda, Maleo, Reggae Rockers. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik, placówkach Poczty Polskiej oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Agencja Muzyczna Polskiego Radia, Pomoc Kościołowi w Potrzebie i Poczta Polska S.A. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie, Dariusz Bugalski. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Klub Trójki. Zacznijmy od piosenki Niny Simon, Turning Point, czyli punkt zwrotny. She's as old as me. She looks just like chocolate. Oh, mommy, can't you see? We are both in first grade. She sits next to me. I took care of her mom when she skinned her knee. She sang a song so pretty on the jungle gym. When Jimmy tried to hurt her, I punched him in the chin. Mom, can she come over to play dolls with me? We could have such fun, Mom. Oh, Mom, what'd you say? Why not? Why not? Oh. Ta wspaniała piosenka ma 50 lat. To jest opowieść chłopca, który chce zaprosić swoją koleżankę ze szkoły, która jest kolorowa, do domu. Opowiada mamie, jak jej bronił, jak opiekuje się nią, kiedy skaleczyła kolano. Walczył w jej obronie z kimś, kto ją obraził. No i potem mama jakoś, jak widać, nie bardzo jest chętna, a potem ktoś mu szepcze na ucho, tego nie słyszymy. I on mówi, a no teraz to już rozumiem. On jest biały, pewnie, a piosenka nosi tytuł Turning Point, czyli punkt zwrotny. 50 lat temu powstała i właściwie się nie zestarzała. W tym przypadku, niestety, ona jest wspaniała, ale bardzo aktualna również. Dzisiaj będziemy rozmawiali no właśnie o tej piosence, ale rozpisanej na 200-300 ileś stron, bo mam przed sobą książkę moich gości, naszych gości dzisiejszych. To są Natasza Kostakowska-Berezecka, Tomasz Besta z Uniwersytetu Gdańskiego. Obydwaj państwo są psychologami społecznymi, zajmują się również takimi praktycznymi działaniami. Są trenerami, edukatorami w dziedzinie... Zacytuję tytuł książki, to się okaże w jakiej. Między grupami. Przewodnik po relacjach z ludźmi, którzy się od nas różnią. Dobry wieczór, witam państwa serdecznie. Dobry wieczór. To zacytuję coś, co jest, żeby zacząć tak po hitchcockowsku. Nie wiedziałem o tym, że takie są badania. Rezonans magnetyczny wskazuje, że... I tutaj są cytaty z badań. I dwa zdania. Wyniki pokazały, że ludzki mózg inaczej przetwarza informacje o osobach, które są zaliczane do grupy własnej, do wspólnoty obywateli, a inaczej informacje o osobach, do których wolelibyśmy się odciąć, od których. I dalej. Upraszczając, osoby bezdomne traktowane były przez mózgi badanych raczej jak rzeczy, niż jak ludzie. No, to jest wstrząsające, co tutaj piszą i co uczeni zbadali. To jest ta ciemna strona, od niej zaczniemy. Tak, tak. To są takie bardzo smutne badania zespołu Susan Fisk, które pokazały, że faktycznie dosyć automatycznie, szczególnie osoby, które są niskostatusowe, osoby bezdomne, no, są takimi osobami, którym przyznajemy niski status, są przez nas bardzo łatwo dehumanizowane. Aha. I taki podział grupowy my i oni tutaj następuje bardzo łatwo i właśnie te badania pokazały, że aż do tego stopnia że te automatyczne przetwarzanie informacji jest inne i faktycznie wyniki wykazały, że to są bardziej procesy podobne do przetwarzania informacji o świecie martwym niż o świecie społecznym. Natomiast wiele innych badań psychologii społecznej pokazało również, że nie musi być ten podział na my i oni aż tak wyraźny, jak kontrastowanie jakichś danych grup, nie wiem, studentów czy właśnie osób badanych w tych badaniach z osobami bezdomnymi, ale też bardzo proste podziały na grupy my i oni wystarczą, żeby wzbudzić to preferowanie grupy własnej. Ale jest jeszcze gorzej. Przerzucam dwie strony i znajduję taki oto cytat. Jeśli obcy wykazuje ludzkie emocje, może to skutkować jeszcze bardziej negatywnym nastawieniem do niego. Badania ujawniły, że okazywanie tych emocji przez obcego osłabiało działania prospołeczne wobec niego i przyspieszało reakcję jego unikania. Ja bym powiedziała, że te konsekwencje są jeszcze dalsze. Jeszcze dalsze. W takim sensie, trochę jeszcze pogrzebiemy w tej ciemnej stronie mocy i pokażmy jeszcze drugą konsekwencję, bo tutaj mówimy o takich naszych skojarzeniach na poziomie takiego myślenia o drugiej grupie, czyli pozbawiamy ich takich cech ludzkich, myślimy kategoriami, że oni nie zasługują na takie doświadczenie pozytywnych emocji, a to też za sobą niesie takie poczucie... czasami chęci rywalizowania z tymi grupami, ponieważ one są takimi grupami, którymi my się nie chcemy stać. W związku z tym dążymy do tego, żeby się od nich jak najbardziej oddzielić. Ale tak jak Tomek mówił, te podziały nie tylko są takie bardzo wyraziste, czyli my, ludzie dobrze sytuowani, zaradni życiowo i ci, oni bezdomni, ale też czasami wystarczy, i to są takie nasze doświadczenia szkoleniowe, trenerskie, podzielić w ramach jednej grupy studenckiej czy menedżerskiej grupę na dwie części. To wy jesteście jedynkami, odliczcie jesteście do dwóch, a wy jesteście dwójkami. No i w tym momencie jednej grupie dajemy takie zadanie, prosimy, żebyście wyszli z sali, druga grupa zostaje, ta, która zostaje w sali, tej pierwszej już nie ma, jest poza salą, mówimy, słuchajcie, waszym zadaniem jest sprawić, żeby tamta grupa, która wyszła na zewnątrz, przyszła z powrotem i stanęła pod ścianą. Macie teraz chwilę, żeby zastanowić się, co z tym zrobić. Potem wychodzimy do drugiej grupy, mówimy, no to słuchajcie, tamci zostali w sali, waszym zadaniem jest sprawić, żeby ta grupa, która została w sali, wyszła do was i stanęła pod ścianą. I teraz, no z perspektywy tego zadania nic prostszego, po prostu pogadać chwilę i się dogadać, żeby zrobić to równocześnie. A sam ten podział na jedynki, dwójki powoduje, że ludzie myślą kategoriami, ciekawe, co oni mają zadanie. Pewnie będą nam przeszkadzali. I to ćwiczenie myślę, że ja robiłam to paręset razy i zawsze wychodzi bardzo podobnie. To znaczy, że ludzie myślą kategoriami, okej, to są jedynki, my, oni są dwójkami, w związku z tym trzeba z nimi rywalizować, czyli zwróćmy uwagę, że to nie są takie też grubsze podziały pod tytułem bardzo odmienne osoby, tylko taki, taka minimalny podział grupowy już wystarczy tego, żeby myśleć kategoriami no, rywalizacji, że my musimy tutaj ze sobą walczyć, bo pewnie macie jakieś ukryte cele, które mogą zagrażać naszemu szczęściu. Może zaprośmy jeszcze do rozmowy doktora Mikołaja Winiewskiego z Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego. To jest dość naturalna kolej rzeczy. Taka koncepcja stworzona przez Rita Schfela pod koniec lat 70., która w taki dość ciekawy sposób wyjaśnia, dlaczego w ogóle chcemy przynależeć do grup i po co nam są te grupy. I według tej teorii, teorii tożsamości społecznej, czerpiemy z grupy samocenę. To znaczy to, że przynależymy do jakiejś grupy, czy to, że się z tą grupą utożsamiamy, powoduje, że czujemy się lepsi, bardziej spełnieni. Budujemy właśnie swoją samoocenę. Ale tą samoocenę budujemy przez przynależność do większego organizmu, do większej grupy, zawsze w jakiejś opozycji. To znaczy, skoro jest nasza grupa i nasza grupa jest w jakiś tam sposób wyjątkowa, no to oznacza, że inne grupy są przynajmniej mniej wyjątkowe niż nasza grupa. Konflikt jest takim bardzo wygodnym też mechanizmem przywództwa. To znaczy, w sytuacji, kiedy nasza grupa jest w konflikcie z inną grupą, to bardzo kieruje naszymi celami w taki bardzo konkretny sposób. Ta oś konfliktu bardzo scala nas, jest takie określenie, homogenizuje. I to na przykład dla liderów grupy jest bardzo wygodnym narzędziem. Jak popatrzymy na przykład na badania etologiczne, taka jest bardzo ciekawa książka, też z lat 70. Francisa de Valla na temat przywództwa i dominacji wśród szympansów, to tamta dynamika międzygrupowa jest i jakby dominacja w obrębie tej społeczności tych szympansów, o których de Valla pisze, była oparta właśnie na konflikt, takie zarządzanie koteriami. Grupy oczywiście mogą istnieć bez konfliktów. Samo istnienie grup zakłada taką możliwość istnienia konfliktu, no ale z drugiej strony w psychologii społecznej też bardzo taka ważna linia badań koncentruje się na tym, na różnych koncepcjach jakby zapobiegania takim konfliktom, przechodzeniu przez te kategorie grup. No i jednym z takich pomysłów, też dość rozwiniętym, jest szukanie takich wspólnych kategorii, tożsamość wyższego rzędu. I tu jest też wiele koncepcji mówiących o tym, jak tych kategorii poszukiwać i jak te kategorie rozbudzać wśród ludzi, żeby zapobiegać konfliktom. Ale jest na przykład taka koncepcja, która zakłada kasowanie tych kategorii, do których przynależymy. Czyli powiedzmy, że ja jestem Polakiem, ten ktoś jest Niemcem, ale w sumie razem jesteśmy Europejczykami, co nie oznacza, że nie jesteśmy też Polakami i Niemcami. Są z nami dzisiaj dr Natasza Kosakowska-Berezecka i dr Tomasz Besta z Uniwersytetu Gdańskiego, autorzy książki Między grupami, przewodnik po relacjach z ludźmi, którzy się od nas różnią. Tutaj mieliśmy już zaproszenie ku wyjściu do tej, w tą jasną stronę, ale jednak powiedzmy o tej ciemnej więcej, bo to jednak jest niepokojące niezwykle i to działa z automatu, tak jak słyszeliśmy, prawda? Pani o tym mówiła. I tenże, ten psycholog, którego tak trudno nazwisko wymówić, bo... Taschfel. Tak? Z francuska. Ja mówię Taschfel, bo on był Polakiem, polskim Żydem, który uciekł przed wojną, wyjechał z Polski i dzięki temu uniknął zagłady i potem robił niezwykłe badania. No to może o nich powiedzmy, bo to też jest nieprawdopodobnie no wyraziste. Tak, tak. Taschfel jest takim uważany za jednego z ojców psychologii społecznej, na pewno tej jej europejskiej odnogi. I jest też wiele nagród jego nazwiskiem, więc jest na pewno to bardzo, bardzo ważna osoba dla psychologii społecznej. I on jest jednym z autorów, czy pierwszym autorem takiej koncepcji, która podkreśla właśnie rolę samooceny, tak? Czyli taka motywacyjna koncepcja, po co w ogóle my wchodzimy do jakiejś grupy, dlaczego my tworzymy grupy, co nam to daje, no i właśnie jego badania pokazują, że że możemy sobie dzięki przynależności grupowej w ten czy inny sposób podwyższać samoocenę, czerpać chwałę z sukcesów naszej grupy, kąpać się w tej chwale, nawet jeżeli same nasze sukcesy nie są do końca takie duże. I ten podział grupowy, właśnie o którym mówiliśmy na początku, ten, który taki automatyczny, który nie wymaga jakichś bardzo odmiennych kategorii, tylko wystarczy podzielić grupę na jedynki czy dwójki, no to też właśnie to są badania, które zapoczątkował Taschfeld. I on miał taki bardzo fajny, słynny eksperyment, w którym pokazywał badanym dwa obrazy. Były to obrazy Kleja Kandinskiego i pytał się, który obraz jest ładniejszy, który preferujecie, który byście chcieli mieć. No i badani odpowiadali, wskazywali swoje preferencje, a potem i tak losowo zostali przydzieleni do grupy, tylko myśleli, że są w grupie z innymi zwolennikami Kleja czy z innymi fanami Kandinskiego. O tych malarzach nie wiedzieli nic raczej, prawda? To jeszcze no, trzeba to dodać. Tak, jest duże prawdopodobieństwo, że większość z nich badanych nic o tych malarzach nie wiedziała, ale samo to, że byli w tej grupie osób, które według nich mają podobne gusta estetyczne, wystarczyło, żeby tą grupę preferować. Przy podziale na przykład pieniędzy, to preferowali swoją grupę. Faworyzowanie grupy własnej tutaj był takim wyraźnym efektem. I to są takie jedne z pierwszych badań w psychologii społecznej, które to wyraźnie pokazały, że nie trzeba mieć jakichś grup z historią konfliktów, grup, które walczą o jakieś terytorium, walczą o zasoby, grup, które są w jakiś właśnie na wymiarach etnicznych czy narodowościowych jakoś wyróżnione, tylko wystarczy bardzo prosta, stąd nazwa, prosty podział, tak? Czy prosta kategoria, na przykład zwolennicy tej czy innej szkoły malarstwa. Aha, tu chodzi o poprawienie sobie samooceny. To jest ten wymiar, ale jeszcze chodzi o niepewność, że redukujemy niepewność, no bo my mamy rację, a wy nie macie, oczywiście. Tak, i to taką dalszą konsekwencją takiego utożsamiania się z pewną grupą jest to, że skoro poczucie przynależności do tej grupy daje im takie poczucie, że jestem taki rzeczywiście fajny i mam takie poczucie, że przez to jestem silniejszy, moja samoocena się tutaj wzmacnia, to też mam taką potrzebę utrzymywania tejże tożsamości. I utrzymywanie tej tożsamości może się wiązać z tym, że bardzo dbam o to, żeby ta tożsamość nie była niczym zagrożona. I to szczególnie dobrze, myślę, widać na perspektywie takich badań związanych z tożsamością męską albo kobiecą. I jeżeli jestem mężczyzną, to wśród różnych badań ta trochę etykietka, kategoria, że jestem takim prawdziwym mężczyzną, powoduje to, że coś, czego nie muszą podobno robić według badań kobiety, to mężczyźni muszą udowadniać swoją męskość i sytuacja, kiedy ta męskość jest zagrożona, jest bardzo trudna i powoduje, że w rezultacie musimy jakby skompensować to poczucie pewnego zagrożenia, które z tym jest związane. Skoro ktoś inny może pomyśleć, że jestem wystarczająco męski, to robię różne rzeczy, żeby udowodnić, że tym mężczyzną jednak jestem. I sposoby zagrożenia męskości w psychologii społecznej, zagrożenia męskości są różne. Między innymi na przykład prosi się mężczyzn o to, żeby zostali na moment fryzjerami, czyli na przykład zajmują się takim działaniem, że fryzują takiemu manekinowi fryzurę przez kilka chwil, a potem już mają do wyboru dwie czynności. I albo mogą na przykład robić takie ćwiczenia z układanek, tak, albo takie węzły żeglarskie trenować, albo na przykład mogą się poboksować. I teraz, jeżeli ta grupa, która wcześniej fryzowała głowę kogoś, ma do wyboru te dwie czynności, to częściej wybierają. No, niech pan zgadnie, co częściej robią. Nie, pojęcia nie ma. Częściej wybierają boksowanie. Z tego względu jest taka czynność, która jest taka typowo męska. Aha, żeby sobie dodać teraz. W związku z tym jest to coś, co pozwala im skompensować jakby to poczucie, że jakby czynności fryzjerskie nie są kojarzone z męskością. Ktoś może spojrzeć z boku, że nie jestem wystarczająco męski, w związku z tym podejmuję działania, żeby tą moją zagrożoną męską tożsamość sobie gdzieś tam jednak się w niej upewnić. Mhm. A innym przykładem, który z kolei my przebadaliśmy w naszych badaniach polsko-norweskich, to tutaj mężczyźni otrzymywali informację, że mogą zmierzyć swój poziom testosteronu. Tak? I poziom testosteronu jest taką też etykietką, która się wiąże z tożsamością męską. Mężczyźni, którzy są męscy, mają wysoki poziom testosteronu. No i jest takie badanie, które pokazuje, że jeżeli mamy stosunek między palcem wskazującym a palcem serdecznym, to im wyższa proporcja między palcem serdecznym a palcem wskazującym, tak, tym większy, wyższy poziom testosteronu. No i mężczyźni w naszym badaniu otrzymywali informację albo, że ten poziom testosteronu mogą mieć wysoki, albo, że mają niski. No i teraz konsekwencją tego, bo to jest właśnie ten moment zagrożenia tożsamości męskiej, było to, że mężczyźni, którzy mieli poczucie, dowiadywali się, że mają niski poziom testosteronu, w konsekwencji byli pytani na przykład o to, czy będą pomagali w domu, czy mają chęć wykonywania obowiązków domowych, czy popierają działania na rzecz równości płci, to ci mężczyźni, którzy mieli niskie poczucie tej męskości na skutek informacji, że mają niski poziom testosteronu, częściej nie zgadzali się z takimi działaniami na rzecz równości płci, byli mniej chętni do wykonywania czynności domowej, jako taki efektu poczucia zagrożenia swojej męskości. Czyli zobaczmy, że ta tożsamość, którą sobie definiujemy przez pryzmat na przykład takiej stereotypowej męskości, może powodować to, że jeżeli jest ryzyko zagrożenia tejże, no to będziemy podejmować różne działania, które mają nam udowodnić, że prawdziwym mężczyznami jesteśmy. Ale jeszcze dokończmy ten wątek. Czy jest jakaś relacja między wysokością testosteronu, poziomem, a zmywaniem? To znaczy, mężczyźni, którzy mają... biologiczne nie, tak? Ale tutaj bardziej chodziło o to, że jeżeli masz poczucie, że jesteś takim prawdziwym mężczyzną, czyli w tej grupie to byli mężczyźni, którzy otrzymali informację, że mają wysoki poziom testosteronu, no to te osoby nie miały potrzeby kompensowania sobie męskości przez zaniechanie czynności domowych albo jakby pokazywanie, że my równości płci nie będziemy popierać, tylko właśnie wręcz przeciwnie, ta grupa... No to inaczej z drugiej strony, czy zmywanie naczyń, jak mężczyzna zmywa naczynia, to znaczy, że ma jakieś większe problemy z seksem, to działa w tę stronę? Bo że nazwijmy rzeczy po imieniu, testosteron równa się seks. To znaczy, to jest bardziej skomplikowana zależność. Tutaj możemy pójść taką stronę konkretnych jakby przykładów różnych powiązań, relacji między tą tożsamością męską a odpływamy działaniem. Chyba od głównego trochę dolu, odpływam, ale powiem tylko jedną rzecz. Mianowicie, jeżeli mam poczucie takiego, że jestem mężczyzną i nie muszę nikomu nic udowadniać, czyli nie mam poczucia zagrożenia mojej tożsamości, to w tym momencie nie podejmuję działań, które będą chroniły moją tożsamość, czy nie będę się jakby odcinał od pewnych grup społecznych. Czyli chodzi o to, że w pewnym sensie, jeżeli mam poczucie dobrej samooceny, wysokiej samooceny, nie czuję się zagrożony, to w tym momencie nie podejmuję działań, które mają mnie oddzielić od innych osób albo pokazywać, że ja na pewno taki nie jestem. Dobrze, ale ja zacząłem jeszcze, mam taką propozycję, żebyśmy porozmawiali o niepewności i o kryzysie, bo żyjemy w takich czasach ewidentnie. Nie, to są czasy nie wiem, wysokiego stopnia niepewności. No i teraz te uprzedzenia międzygrupowe wtedy rozkwitają, prawda? Bo grupy dają nam poczucie, że no mamy rację, tak? I to jest odpowiedź na kryzys. Tak, jest taki drugi nurt badań nad motywacją, dlaczego my przynależymy do grup, dlaczego tak chętnie się w grupy angażujemy. To jest nurt właśnie związany z redukcją niepewności. Tak? Czyli ten pierwszy nurt to są badania nad samooceną, czyli że przynależność grupowa może nam poprawić samoocenę albo utrzymać pozytywną, albo właśnie być taką pomocą, kiedy nasza prywatna, osobista samoocena nie jest zbyt wysoka. Natomiast drugi nurt wiąże się z niepewnością i pokazuje, że może być to taka druga przyczyna, która jest ważna. Czyli świat społeczny jest pełen niepewności. Nawet jeszcze, kiedy nie ma kryzysów, tak, to i tak taki jest. To ogólnie taki jest, tak? Jest dużo ludzi, trzeba się orientować, komu zaufać, komu nie można zaufać, z kim nawiązać relacje, z kim nie, komu co powiedzieć, ile można powiedzieć i tak dalej. Więc przynależność grupowa pozwala tą niepewność zredukować, bo grupa nam daje pewne wskazówki, co jest dobre, co jest złe, jak działać, kto jest nasz, kto jest obcy. I ten motyw jest też właśnie badania pokazują, że ten motyw jest też bardzo, bardzo częsty i w sytuacji dużej niepewności chętnie angażujemy się w grupy społeczne o takim wyrazistym profilu. I właśnie wracając teraz do kryzysów, to też właśnie badania psychologii społecznej i socjologiczne pokazują, że w sytuacji, czy kiedy mamy do czynienia z kryzysami społecznymi, z transformacjami, właśnie z takim bardzo silnym zagrożeniem nawet warunków bytowych, no to ludzie bardziej chętnie angażują się właśnie w takie wyraziste grupy, które mają te normy, zasady bardzo jasne, czy jak psychologowie mówią, ten autostereotyp grupy jest jasny, czytelny, spójny, tak? Mówią dokładnie. I mają mocnego lidera, dyktatora. Mają często mocnego takiego autorytarnego lidera i wtedy łatwiej, tak, łatwiej się ludziom tą niepewność zredukować. Zaangażować się w tą grupę, dzięki czemu w sytuacji szczególnie trudnej, której może być jakiś kryzys, no to skupiają się wokół tych wartości, które akurat dana grupa... Właśnie, wtedy bardzo łatwo jest, tutaj zacytuję może takie powiedzenie Groucha Marxa, no jest akurat śmieszne, chociaż to, o czym rozmawiamy, wcale takie nie jest. i on, scena jest taka, że on trzyma na kolanach jakąś panią, a inna pani, która powinna być trzymana na kolanach, wchodzi i on mówi, że nie, kochanie, nic się nie dzieje. Ona mówi, jak to się nie dzieje, przecież widzę. A on mówi do niej, no co, czy ty wierzysz moim słowom, czy swoim oczom? No w domyśle chodzi o te słowa, to powinno ją przekonać. I właśnie to mamy taką sytuację w tych grupach, prawda? O tym mówimy, że się tak bardzo łatwo sobie dorobić ideologię i zaślepić się. Bo państwo przytaczają tutaj takie badania jakiegoś, nie pamiętam kogo, ale chodzi o psychiatrów, czyli ludzi, którzy powinni być no bardzo czuli, czujni, wykształceni i tak dalej, i tak dalej. I jak się opisuje im problemy ludzi, którzy mają na imię, to Wielka Brytania jest Matthew, czyli takie szlachetne imię z tych wyższych sfer raczej, no to oni są o wiele bardziej do niego nastawieni ciepło, do tego kogoś, i mniej go potępiają niż kogoś, kto ma na imię, już nie pamiętam jakie, ale z tych niższych sfer społecznych, prawda? To znaczy, że nawet no, wysoki status edukacji, doświadczenia i nawet ta branża, o którą chodzi tutaj, właściwie też nie impregnuje na takie zaślepienie. Tak. To też jest smutne. Znaczy smutne, ale też myślę w pewnym sensie naturalne i ułatwiające nam życie, ponieważ etykietki, o których mówimy. Temu pierwszemu Matthew to tak, a temu drugiemu myślę, że nie. Tak, ale podejrzewam, że Matthew w różnych sytuacjach też pewnie ulega stereotypom i oczywiście do tej jasnej strony mocy pewnie za chwilę dojdziemy, ale jeszcze trochę pokazując te aspekty związane z trudnościami, no to te etykietki, które są związane z takim kojarzeniem pewnych cech danych grup, czyli tutaj mówimy o imieniu, ale też to może być płeć, albo też kolor skóry, tak jak w przytaczanym pierwszym tym cudnym fragmencie Niny Simon, pokazują, że mamy, że język w ogóle jako taki jest źródłem niesamowitych znaczeń, czyli jakby jedno słowo może nam przytaczać bardzo wiele skojarzeń, które po prostu ułatwiają nam rzeczywistość i jest taki język służy nam takiemu porozumieniu i przewidywalności, czyli mam takie poczucie większej kontroli nad światem, jak mam jakieś wyzwalacze pewnych cech albo grup i od razu wiem, że na przykład jak widzę kobietę, albo widzę mężczyznę, albo widzę osobę, która jest na przykład muzułmaninem, albo jest to, nie wiem, Hiszpan, to mam z tym bardzo wiele skojarzeń, które sprawiają, że świat wydaje mi się przewidywalny, kontrolowalny, bo wiem, czego się mogę spodziewać. I to poczucie takiej przewidywalności i możliwości domyślania się, co mnie czeka, tak daje takie poczucie kontroli, bardzo często złudnej, ale w takim pierwszym jakby kontakcie mam takie poczucie, okej, to przynajmniej wiem, kto i co dalej się będzie działo, a to dzięki temu pozwala mi tak naturalnie w mojej oczywiście głowie, jako takiego skąpca poznawczego, o tym mówimy w psychologii społecznej, jesteśmy skąpcami poznawczymi, upraszczamy sobie życie i idziemy na skróty, które są bardzo często właśnie prowadzą do tego, że dehumanizujemy, patrzymy na innych przez pryzmat stereotypów, a taką myślę najważniejszą dla mnie osobiście taką drogą, ścieżką, którą opisuje psychologia społeczna, jest taka ścieżka, która mówi o tym, że jak masz stereotypy, tak, a jak mówimy o tym Matthew, tak, czy mówimy o imionach muzułmańskich, czy mówimy o jakichś etykietkach związanych z płcią, no to one powodują, że mamy stereotyp danej grupy. A za stereotypem danej grupy bardzo często, szczególnie w sytuacji władzy, tak, czy jesteśmy grupą większościową, możemy więcej, idą uprzedzenia, tak, czyli takie nastawienie, które jest negatywne. A za nastawieniem negatywnym, niestety, bardzo często idzie dyskryminacja. I dla mnie i dla psychologii społecznej to równanie, stereotyp, no, który powoduje uprzedzenia, a te prowadzą do dyskryminacji, jest taką, myślę, ważną ścieżką, którą musimy sobie uświadamiać jako ludzie, tak? Bo tak jak powiedziałam, to ułatwia nam życie, ale prowadzi do tej ciemnej strony mocy. Czyli po prostu my jako osoby, które czują się częścią jakiejś grupy, trochę nakładamy pewne soczewki, które nas bardzo upraszczają nasze myślenie i powodują, że widzimy świat jako zagrażający, złe i przez to krzywdzimy innych. Może jeszcze jedno. Kiedyś tego typu, ten program, który mamy, ten automatyczny program, taki jakby komputerowy program, który nam się odzywa, prawda, bezwiednie, on nam dał ogromną przewagę ewolucyjną. Spowodował, że nasi przodkowie tam, nie wiem, 50 tysięcy lat temu, którzy byli właśnie na wyginięciu, było nas bardzo niewiele, wtedy tam do 2000, zdaje się przeliczone, to nawet 2000 osobników na planecie. I nagle okazało się, że no teraz jest nas znacznie więcej, prawda? Że to jest jeden z czynników, które przyniosły nam sukces ewolucyjny. No ale teraz, no właśnie, no ale dlaczego teraz właściwie to należałoby odrzucić tego typu działania? To może jest okrutne, ale przynosi sukces. Tak można by bronić tego. Mówię to przeciwko sobie, no ale sprawdźmy. Dlaczego akurat należy zmienić strategię, która przyniosła sukces naszemu gatunkowi? To jeszcze zanim spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, to jeszcze może tylko podkreślę ten automatyzm, jak on jest silny, gdyż coraz częściej psychologowie społeczni korzystają też z badań neuropsychologii, ze współpracy z neurologami, z psychiatrami, no i starają się też przeanalizować, co się dzieje biologicznie w mózgu w sytuacjach społecznych. I jedne z takich ciekawszych badań pokazują właśnie, że bardzo, jak mamy jakieś silne przekonania na dany temat, to bardzo często jest tak, no, że faktycznie zaślepiamy się na poglądy, które są w sprzeczności z tymi naszymi poglądami, wierzeniami. Także tej informacji, która do nas dociera, właściwie nie widzimy, nie przetwarzamy. Tak? Psychologowie nazywają to motywowanym poznaniem, no bo nie jest to poznanie czyste, obiektywne, że sobie przeanalizuję fakty i wyciągnę wnioski, tylko one są motywowane moimi potrzebami czy moimi przekonaniami właśnie. Tak, jest wiele badań pokazujących to, że właśnie, że w sytuacji, kiedy sprzeczne informacje docierają do mnie, tak, jeżeli ja mam jakieś sprzeczne z moim światopoglądem, no to ja bardzo często będę bardzo wybiórczo na nie spoglądał. Więc faktycznie to jest bardzo, bardzo, bardzo silny automatyzm. Taki ważny badacz dla psychologii społecznej, Dan Kahan, też przeprowadził ze swoim zespołem kilka badań pokazujących, jak on to nazywa, jedno ze smutniejszych zjawisk w psychologii, a mianowicie to, że nawet duże, że zdolności matematyczne, ktoś jest uzdolniony matematycznie, potrafi analizować, tak, fakty, potrafi kalkulować, liczyć proporcje, nawet to, te osoby, kiedy ich przekonania są w jakiś sposób narażone, no nie potrafią wyciągać poprawnych wniosków z informacji, które do nich napływają. Tak? Więc nawet to nie impregnuje nas przed tym motywowanym poznaniem. No dobrze, to teraz jeszcze poproszę odpowiedź na pytanie. No można oczywiście powiedzieć o humanizmie i o ideach i powoływać się na różne wielkie postaci z dziejów człowieka, ale można powiedzieć, no dobrze, ale to jest taka realpolitik. No tak jest i już. Może jednak budowanie murów ma sens. Może wojna, no wojna czasem też przynosi komuś sukces. No w sumie jakby to podliczyć, te straszne straty i te sukcesy, no to jednak wyszliśmy na plus. No to może nie ma sensu tej strategii zmieniać. Może trzeba ją tylko troszeczkę złagodzić. No nie wiem. No to jest pytanie, co państwo na to powiedzą. Ja jako psycholog będę trzymał się tej mojej działki, nie jestem historykiem, nie jestem politologiem, więc nie będę uważał, żeby nie wyciągać zbyt daleko idących wniosków. Natomiast jeżeli chodzi o tej strony psychologicznej, no to mamy dwie rzeczy. Z jednej strony to, o czym mówił pan, to były czasy, w których ludzie żyli w bardzo małych grupach. To były bardzo spójne, homogeniczne grupy, które właściwie kontrolowały, czy jednostki w tych grupach kontrolowały siebie nawzajem. Tak, 100, 120, 150 osób, taki klan, mała grupa. Wszyscy siebie kontrolowali, czy ktoś przestrzega norm, czy nie. Bardzo łatwo było wyłapać tego oszusta, który próbuje jazdę na gapę, czyli nic nie inwestuje, nic nie dodaje, ale tylko bierze. Natomiast później ludzie zaczęli tworzyć większe wspólnoty. Większe tak, miasta, księstwa, osady. No i wtedy, kiedy mamy do czynienia z większą liczbą osób, no mamy do czynienia też z ludźmi, którzy są od siebie coraz bardziej różni. To już nie jest taka spójna grupa. No i trzeba znaleźć jakieś mechanizmy, które pozwolą tą różnorodność utrzymać, tak? Czyli w tym sensie utrzymać wspólnotę, która składa się z ludzi różnych i którzy nie mogą kontrolować siebie nawzajem już tylko i wyłącznie przez to, że znam ciebie, więc będę spoglądał, czy tutaj nie podkradasz jedzenia, czy idziesz na polowanie również i też się angażujesz. Tak więc w tym sensie no, te mechanizmy pozwalały, te związane ze współpracą, tak, czy z tym takim no, idealistycznym, może tą idealistyczną stroną mocy, no, pozwalały utrzymać tą wspólnotę w ryzach. Poradził sobie kolega, pani Natasza. Bardzo dobrze sobie poradził, ale tak trochę wyjdę z tej perspektywy. Na zimno bardzo tu rozmawiamy. Ja trochę właśnie chciałam to odciepnić w takim sensie, że mówimy o takich różnicach międzygrupowych i takich relacjach między grupami, które się różnią, a myślę sobie, że z perspektywy odpowiedzi na pana pytanie takiej bardziej, myślę, korzystnej dla ludzi jako ludzi, czyli nas jako no, takich osób, które się zmagają z codziennością, mają bliskie osoby, tak, pracujemy z różnymi osobami, to z perspektywy rozwoju takich osobistych tego, to trochę mówimy tutaj o tym, że to jest radzenie sobie z różnicami, tak? Grupa, która się od nas różni, to jest jakby jedna kategoria, ale z drugiej strony chodzi o radzenie sobie z różnicami. I trochę to jest tak, że kiedy mówimy o takim rozwoju osobistym, to ja bardzo lubię taką koncepcję dezintegracji pozytywnej. To jest taka trudna nazwa, ale generalnie mówi o tym, żeby Kazimierz Dąbrowski, żeby człowiek stawał się coraz lepszy, mądrzejszy, żeby mógł bardziej korzystać ze swojej mocy, potencjału, to musi doświadczać pewnych trudności. Te trudności między innymi wynikają z tego, że spotykam ludzi, którzy inaczej myślą, inaczej sądzą. No i z tego bardzo często są konflikty. No i teraz konflikty mają to do siebie, że szczególnie w naszej polskiej kulturze, która jest taką kulturą, która no, słowo konflikt kojarzy z taką no, niemocą, trudnością, bezradnością, agresją, walką, no to nam się kojarzy z czymś trudnym bardzo, a jak na przykład prowadzimy takie zajęcia, na przykład dla osób, które no, chcą rozwiązywać konflikt, czy dla mediatorów, mediatorek, no to mówimy o tym, że konflikt jest super. Dlatego, że konflikt pozwala nam spojrzeć na siebie z boku i wejść na wyższy poziom rozwoju. Ta koncepcja, o której mówię, polega na tym, żeby człowiek stał się lepszy, wyszedł na wyższy poziom rozwoju, coś musi zamienić się w zgliszcza. Żeby te zgliszcza się zadziały, no to musi się z czymś zmierzyć bardzo trudnym. I kryzys po prostu podstawą rozwoju jest, a kryzysy między innymi są z tego, że ja widzę, że ktoś inny ma inaczej. Mam takie wyobrażenie, że on stoi na drodze do mojego szczęścia. No i teraz z racji tego, że jeżeli ludzie mówią, że nie mają konfliktów, no to ja się o nich martwię, dlatego że to znaczy, że albo nie mówią o swoich potrzebach, albo nie są ich świadomi. Takim bardzo poważnym pierwszym, myślę, że sine qua non warunkiem do tego, żeby się rozwijać jako ludzie, to musimy być świadomi swoich potrzeb i tego, że inni mają inne potrzeby. No i teraz następuje taki bardzo ważny moment, który jest piekielnie trudny, ale niezmiernie istotny dla relacji międzygrupowych i międzyludzkich. To znaczy, że żyjemy w społeczeństwach pluralistycznych, różnorodnych, mamy ludzi w różnym wieku, o różnych wartościach, różnych doświadczeniach. To nie tylko mówię o takich różnicach międzykulturowych czy płciowych, ale po prostu mamy ze sobą takie doświadczenia różnorodności. No to, żeby to wszystko działało, tak, tak mówiąc tak już idealistycznie i górnolotnie, no to musimy mieć taką zdolność do negocjowania tychże potrzeb różnych, tak, czyli musimy o nich mówić, musimy też słuchać drugiej osoby. I z perspektywy budowania takich grup różnorodnych, no to korzyścią jest to, że wiele badań takich nad skutecznością organizacji czy grup pokazują, że grupa jest podobna do siebie, no to nie wygeneruje innowacji, nie wygeneruje jakichś takich dóbr wyższych, bo raczej powielamy pewne schematy. Więc potrzeba różnic między nami, żeby wykrzesać coś nowego, lepszego. No i teraz, jeżeli ja wiem, jakie mam potrzeby, to muszę też mieć gotowość, żeby poznać twoje potrzeby, bo tylko z tego takiego dyskutowania o tym możemy wypracować coś, co może być takim elementem, momentem wygranej. Tak? To chyba jesteśmy już na wyższym poziomie, ale jesteśmy. Dobrze by było powiedzieć jeszcze, jak do tego dojść. To może teraz się tym zajmiemy. A ja państwa zapraszam i przypominam, 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl, gdyby państwo chcieli napisać. Tomasz Bestaj, Natasza Kosakowska-Berezecka między grupami napisali taką książkę bardzo ciekawą, pokazującą właśnie to, w jaki sposób automatycznie to działa, to o czym mówiliśmy bardzo długo i dużo, ale to jest jednak groźne i to się ujawnia, ten potencjał no, tych zgliszcz jednak ujawnia się w czasach kryzysu. Ewidentnie tak teraz jest. Mamy do czynienia z coraz większym natężeniem mowy nienawiści chociażby. Jak się poczyta to, co ludzie piszą o uchodźcach na przykład, są takie strony, które zbierają te opowieści. Nie będę tego cytował, ale to jest obrzydliwe. I tak kiedyś nie było. Teraz myślę, że naprawdę przychodzimy na jakąś niebezpieczną bardzo stronę. Trzeba się jakoś z tym zmierzyć. I może, ponieważ państwo i sami prowadzili takie badania i te badania psychologów społecznych śledzą, pokazują różne możliwości. No co zrobić, żeby jednak wyjść z tego zaklętego kręgu? Dlaczego my jesteśmy fajni, a oni nie? To jest to podstawowe pytanie, o tym opowiedzieliśmy. No dobrze, ale teraz, ale jednak jakieś możliwości są. Jakie one są? No to trzeba się dowiedzieć, co oni są. A żeby się dowiedzieć, co oni są, no to musimy wejść w tak zwany kontakt i taką, myślę, bardzo ważną działką i w badaniach, ale też takiej pracy edukacyjnej jest umożliwianie kontaktu z tymi innymi. I ten kontakt musi spełniać pewne warunki, to znaczy, że musimy... No właśnie, bo ten mózg działa, tak jak mówiliśmy na początku, jeżeli mamy, kontaktujemy się z kimś z grupy tej nieuprzywilejowanej, no to myślimy, ten mózg tak, pracuje się włączając w programie rzecz. No, musi być jakiś warunek, jakoś ten kontakt musi przebiegać według jakichś procedur. Jakich? To jednym z takich pierwszych warunków jest to, że te osoby, które wchodzą w pewien kontakt, mają jakiś wspólny cel do osiągnięcia. Ja to tak pozwolę sobie tutaj podeprzeć takimi przykładami z pracy ze szkół, bo mamy taką przyjemność pracować z różnymi gronami pedagogicznymi, właśnie na przykład takimi, które mierzą się z tym wyzwaniem dla nich na przykład posiadania w klasach dzieci z innych krajów, na przykład Ukraińców, czy Białorusinów, czy Czeczenów. No i mają taki kłopot, no bo mamy te dzieci w tych szkołach polskich. No i teraz jest taka trudność, że jeszcze nie mamy tego roku zerowego, czyli dzieci po prostu są tak wtłaczane do tego systemu edukacji. No i teraz co by tu zrobić, żeby te dzieci się zintegrowały? No i jedną z takich czynności, które warto podejmować i też ten odsłuch, który mamy z tych pracy bardzo naprawdę wielu cudownych nauczycielek, między innymi z Gdańska, no to jest to, że wchodzimy w takie możliwości dawania im kontaktu na przykład nad wspólnymi projektami. Czyli na przykład dajemy im wspólny cel. Pamiętajmy o tym, że na przykład w przypadku tak tych dzieci rzeczeńskich, no to teraz żyjemy w bardzo trudnych czasach, wielu skojarzeń. Czeczeni jako grupa, która jest też grupą muzułmańską, mogą takie skojarzenia też w ludziach powodować. W związku z tym to, co robimy, no to dajemy taką możliwość poznania siebie w takich miłych warunkach wspólnej pracy, najlepiej tandemowej, małych grup, czyli nie ma takiej etykietki znowu tej grupowej, że to grupa taka pracuje z grupą taką, tylko człowiek pracuje z człowiekiem, czyli po prostu trochę odgrupiamy. Trochę też to, o czym tutaj mówiliśmy na początku dotyczące takich badań pozytywnych, to trochę trzeba ludzi pozbawić tej tożsamości społecznej, w takim sensie, że pokazać im pewną unikalność człowieka, tej z drugiej grupy, żeby zobaczył w nim nie tyle tą grupę, tylko tą osobę, która ma jakoś na imię, tak? To może być konkretna osoba, z nią pracuje, mamy równe szanse, tak samo jakby pracujemy w tym zadaniu, ani nie jesteśmy, nie wiem, ktoś jest szefem, ktoś jest tutaj podwładnym, tylko razem pracujemy nad wspólnym celem i wokół tego jest taka aura, która mówi, w tej klasie, w tej grupie cieszymy się z tego, że mamy różnorodność, bo wiemy, że z tego generują się fajne zasoby, bo jeżeli robimy tylko tak, że mamy równość szans i pracujemy tandemowo, ale bez tej takiej ogólnej wartości, którą cenimy, że to jest fajnie, że mamy właśnie osoby z różnych krajów, na przykład w klasie, no to wtedy tego efektu aż takiego mocnego nie ma. Czyli prawdopodobieństwo jest większe, jeżeli pracujemy z osobą, którą sobie nazywamy, poznajemy ją bliżej, nad wspólnym celem, jesteśmy równi i wiemy, że z tego mogą być fajne korzyści. Ale to są trzy rzeczy, a nawet jeszcze chyba czwarta. O czwartej pani powiedziała, o odgrupianiu. To ja sobie tak to teraz wyobrażam. Nie wiem, czy to jest słuszne, czy nie. To proszę sprostować, gdyby nie było, że dobrze, jesteśmy Polakami, ale jesteśmy także ludźmi. To o to chodzi, że szukamy szerszej przynależności, a nie węższej. Tak, to jesteśmy ludźmi, ale też jesteśmy ludźmi i każdy z nas ma pewne unikalne cechy. I to pomaga też w takim sensie, że jeżeli... to jest takie proste badanie, które też robiliśmy w naszych różnych projektach badawczych. Mianowicie prosimy ludzi o to, żeby określili się, jak bardzo są różni od innych ludzi ze swojej grupy. Tak, czy na przykład mężczyzn ci prosi o to, napisz, jakie cechy cię odróżnią od innych mężczyzn albo kobiety. Czyli prosimy o takie wyunikalnienie siebie. Trochę się właśnie odgrupiamy, bo myślimy, co mnie różni od innych osób w mojej grupie. I ten zabieg powoduje, że na przykład ludzie mniej stereotypowo patrzą na innych. Tak jakby te automatyzmy nieco się obniżają. Innym takim fajnym zabiegiem, który jest dosyć prosty w swojej materii... To będzie długo czy krótko? Krótko. Patrzenie w lustro, czyli wzbudzanie samoświadomości. To jest ciekawe. To wyczytałem tutaj w Państwa książce i to mnie zdumiało, że to tak bardzo działa, że jak mamy lustro i popatrzymy na siebie w lustro, to stajemy się bardziej samoświadomi. Samo to już tak działa. Tak? Może tak działać w taki sposób, że w tym sensie patrzenie na siebie z boku i trochę też tak ładnie to działa w mediacjach, że jak mamy konflikt między ludźmi i siada ta trzecia osoba, neutralna mediator, to ona taki, jako takie lustro działa, bo ludzie jak się markują bardziej. Myślą sobie, jak ja tutaj jestem postrzegany, tak, w tej sytuacji. Tak samo działa lustro, że ja po prostu bardziej refleksyjnie myślę o sobie w tym momencie, co może po prostu zwiększyć prawdopodobieństwo tego, że mniej będę automatycznie patrzył na innych. Dobrze, porozmawiajmy teraz ze słuchaczami. Zapraszam, 7 trójek. No to porozmawiajmy. Pani Małgorzata, dobry wieczór. Witamy i słuchamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak króciutko. Chciałam opowiedzieć o spotkaniu z bezdomnym, które zmieniło moje spojrzenie dożywotnio na bezdomnych. Przed laty, kiedy jeszcze nie były zamknięte śmietniki, wyszłam wyrzucić śmieci. Przy pojemniku stał bezdomny i grzebał w nim. Ja powiedziałam, przepraszam pana, bo chciałam wyrzucić te swoje śmiecie. On na mnie spojrzał i powiedział, co też pani mówi? Przepraszam, przecież mnie już nie ma. Jeszcze proszę pana, mnie nie ma. I od tamtej pory inaczej patrzę na bezdomnych i zawsze będę inaczej patrzyła. Dziękuję bardzo. To nie wiem, czy to trzeba jakoś komentować. Wystarczy się uśmiechnąć do pani. I pan Michał teraz, prawda? Dobry wieczór, halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie redaktorze, przede wszystkim gratuluję po raz kolejny świetnego doboru tematu i celności. Was serdecznie pozdrawiam słuchaczy, którzy słuchają. Ja mam takie krótkie pytanie, bo przysłuchując się audycji zacząłem się zastanawiać, czy jakby warunki geograficzne, w których żyjemy, nie wiem, może ilość słońca, czy tutaj jest jakiś czynnik, który wpływa na to, że inaczej postrzegamy właśnie tych innych obcych. Pytam tak z takiej czystej ciekawości, ponieważ niedawno wróciłem z dwutygodniowego pobytu we Włoszech i jakby mam wrażenie, że ludzie na południu, ci, którzy mają, nie wiem, może większy dostęp do słońca, bądź może są inaczej wychowywani, mają jakby, chyba są bardziej otwarci na tych innych obcych, są mniej wobec nich, nie wiem, agresywni, niepewni, a tutaj jednak widzę te z obserwacji, że tutaj u nas jakby w tym klimacie polskim jest to jakby duży kłopot. No i stąd moje pytanie, czy nie wiem, czy na przykład być może ilość słońca ma tutaj znaczenie. No bardzo ciekawe pytanie. Dziękuję bardzo za pytanie i za miłe słowa i słucham państwa. Super pytanie, dziękujemy za nie. Ono tak zahacza taką działkę związaną z różnicami międzykulturowymi i też w naszej książce Między grupami mówimy o różnych wymiarach dotyczących tego, dlaczego ludzie tak się zachowują, bo mieszkają w jakimś kraju. I jeżeli chodzi o ten poziom słońca, tutaj tak powiem drugą stronę, bo zobaczcie państwo na przykład w Norwegii, czy Szwecji, czy Skandynawii, a są to takie kraje, które są uznawane za pewne no takie dobre wzorce integracji i różnorodności, to jednak tam tego słońca dużo nie jest, a jednak ta otwartość również jest. To dlaczego tam tak jest? Czy słońce to nie jest? Ja bym trochę to wymyśliła, ja bym to powiedziała w ten sposób, że mamy takie dwa wymiary bardzo ważne, międzykulturowe, które mówią o kulturze honoru i kulturze godności. My jesteśmy w kulturze godności. My jesteśmy, jako Polacy, jesteśmy bardziej w kulturze honoru. To jest taka kultura, która mówi o tym, że trochę nasza tożsamość jest budowana na takim porównywaniu się z innymi. W związku z tym ja muszę tej mojej tożsamości chronić i bronić. I różne grupy, które się mogą pojawiać, różne zachowania ze strony innych osób, innych mężczyzn, mogą po prostu mnie zagrażać jako osobie. W związku z tym tego bardzo staram się chronić. I celem moim nadrzędnym jest to, żeby honor swój jako osoby zachować. A kultura godności, i to są takie kultury, które ich najczęściej towarzyszą takie postawy raczej antyróżnorodnościowe, czyli nie lubimy tych obcych, no bo oni zagrażają naszemu honorowi, a honor między innymi jest tym manifestowany, że mamy swoje wartości i tych wartości będę bronił. No bardzo ciekawy wątek, może jeszcze byśmy potem spróbowali powiedzieć trochę, parę słów o tym. No dobrze, a godność? Kultura godności to jest taka kultura, która mówi o dbałości, o relacje, żeby każdy człowiek, który znajduje się w naszym otoczeniu, miał możliwość czuć się godnie i szanowanie przez inne osoby w tej kulturze obecne. W związku z tym dajemy takie przyzwolenie na różnorodność, ponieważ wiemy, że ta różnorodność jest po prostu obecna, a najważniejszym warunkiem tego, żeby ludzie dobrze żyli, nie jest ochrona naszych wartości, tylko dawanie właśnie takiego godnego życia, takich dobrych relacji między ludźmi. To też się trochę wiąże z tym, że kultury skandynawskie są kulturami kobiecymi, które właśnie najważniejsze dla nich jest nie udowadnianie, że jesteśmy super omnipotentni, odnosimy sukcesy, tylko przede wszystkim harmonijnie żyjemy ze sobą. No tak, ale bo to, czy to my nie pakujemy się w taki ślepy zaułek typu, że oni tam są dobrzy, czyli właściwie wbrew przesłaniu książki. Oni są dobrzy tamci, a my jesteśmy ci źli, bo oni mają kulturę godności, a my honoru i trzeba by się przerobić na Skandynawów, żeby to miało sens na nasze życie. To znaczy, tak, w pewnym sensie ogólnie, jeżeli chodzi o taki rozwój związany z kompetencjami radzenia sobie z różnicami, no to jest ten ważny moment, w którym właśnie przestajemy oceniać. Czyli to, że ktoś ma kulturę honoru, to nie jest gorsze. Czy ktoś, kto ma kulturę godności, nie jest lepszy. Tylko po prostu ma inaczej. I w pewnym sensie jest to takie myślenie kategoriami, że ja rozumiem, z czego to wynika, że taka jest kultura honoru, jaka jest. Często to wynika z tego, że to są kultury, które wyrastały na pewnym poziomie zagrożenia. Kultury musiały walczyć o utrzymanie swoich wartości. Tak jak nasza, ewidentnie. Tak jak na przykład nasza. W związku z tym również nie mam tutaj wiedzy historycznej tak bardzo, jakbym chciała udokumentowanej, że poprzeć to przykładami historycznymi. Bardziej jestem psycholożką międzykulturową, ale w pewnym sensie to chodzi o to, że jeżeli nasza tożsamość narodowa była budowana na takim poczuciu zagrożenia, takim jednak walki o swoje, no to to w konsekwencji może być takie, dawać efekty w postaci bronienia tak trochę z marszu. No rozumiem, tego. Ale kulturę honoru również można budować nie na zagrożeniach, jak rozumiem, tylko na osiągnięciach. Prawda? To zależy, jakie mamy paliwo. Przepraszam, to może zbyt trywialne porównanie, czy analogia. Nie, myślę, że bardzo dobrym porównaniem i tak naprawdę służącym właśnie tej dobrej strony mocy, to znaczy, że nie chodzi o to, żeby przekonywać ludzi do tego, że honor jest zły i nie brońmy go, bo to po co, bo to takie jest, już tak nikt nie robi. W tej Skandynawii to robią to inaczej, tylko bardziej, żeby co innego dawało to poczucie osiągnięcia. No właśnie, jak papież przyjechał i był w Warszawie na placu Piłsudskiego, to on mówił o naszych wspaniałych osiągnięciach i nie mówił, że Niemcy są źli albo Ruscy są źli. Tego nie mówił. Mówił o tym, że macie z czego być dumni, macie powody do dumy. No mniej więcej taki był przekaz. W ogóle ci wielcy ludzie w naszej kulturze, w naszej historii, to oni tak do nas mówili. To myślę, że to ma sens głęboki. To ma bardzo wielki sens, bo daje takie poczucie docenienia i z perspektywy kontaktów międzygrupowych. Jeżeli będziemy zaczynali od takiego pokazywania, tego nie macie, tego nie robicie, wstyd, no to od razu się włącza taki mechanizm obrony. W związku z tym pierwszym takim elementem kontaktu międzygrupowego właśnie jest pokazanie, że widzimy was, cenimy to w was konkretnie. Jakkolwiek byśmy się nie zgadzali z wartościami, to dostrzegamy te elementy i nazywamy je. I to jest taki sygnał też dla drugiej grupy, że no ktoś przyjął naszą perspektywę. Słyszał o nas, wie, co robimy, tak? Ceni nas, a to tak powoduje pewną taką otwartość, że jak oni tak nas poznali, tak nas cenią, no to może się otworzymy bardziej na nich. Czyli takie, tak, bo chodzi o narrację, tak? Jeżeli narracja jest oparta na wytykaniu błędów, no to człowiek po prostu lubi, broni się od razu. Jeżeli to jest narracja, która jest oparta na tak zwanej doceniającej narracji, to w tym momencie mamy tą większą otwartość, a jednak najczęstszym błędem jest to w tych konfliktach, które mamy, to jest od razu wytykanie, bo wy tak nie robicie, bo jesteście tacy albo owacy, a to jest, myślę sobie, nic gorszego, jeżeli chodzi o komunikację w takich trudnych sytuacjach, bo od razu ludzie się bronią i wracamy znowu do tego momentu rywalizacji międzygrupowej. Państwo w swojej książce użyli bardzo pięknej analogii. Odwołali się do, nie pamiętamy już o tym dziele UNESCO. Mam na myśli nosorożca. To jest taka historia o tym, jak stopniowo w jakimś mieście, miasteczku chyba nawet, ludzie zamieniają się w nosorożce. Nagle rogowacieją, nagle stają się toporni, gruboskórni. I tylko jeden facet tam zostaje, taki, który nie chce być tym nosorożcem. Ten ma tam różne swoje grzeszki, ale on nie chce być tym nosorożcem i mówi, nie będę nosorożcem. I tu myślę, że to jest bardzo piękna myśl i bardzo dobrze państwo to wybrali, bo pokazują, tutaj jest mowa o pewnym standardzie, jakby, że zobaczcie, jak możemy łatwo stać się tymi nosorożcami. Musimy coś zrobić, żeby jednak się w to nie dać wplątać. Ja myślałem, że to będzie taka piłka zagrana do pana i pan teraz puentę górnolotną wypowie. Jaką pan chce. No, cieszymy się, że podobało się to panu to nawiązanie. Tak? I też myślimy, że to z jednej strony pokazuje, że te normy zmieniają się, mogą się zmieniać stopniowo i możemy ich nie dostrzegać, tych zmian, tak? Że właśnie stopniowo coraz więcej osób się stawało i raptem całe miasteczko. Tak? Więc to jest taki problem ze zmianami społecznymi, że one się mogą dziać w sposób taki subtelny i często w danym momencie niezauważalny. Natomiast też myślę, że chcieliśmy pokazać właśnie, że są możliwe takie działania, które powstrzymają to. Tak? Czyli są możliwe działania i możemy pokazać ludziom, w jaki sposób jednak możemy to zrobić, czyli jednak w jakiś sposób obronić się przed tymi nosorożcami, czy nie stać się takim nosorożcem, czy po prostu próbować w jakiś inny sposób. Ale dla mnie też w tej historii rezonuje też bardzo to, że każdy może stać się nosorożcem, jeżeli nie będziemy czujni, że nie będziemy trochę chwytali byka za rogi i nie będziemy łapali się na tym hello, czy ja w tym momencie czasami kogoś nie stereotypizuję, czy jestem, nie padam ofiarą tych automatyzmów. I to jest takie wyzwanie do świadomości trochę, ta historia dla mnie osobiście i dla nas, jak pisząc tą książkę Między grupami, chcieliśmy, żebyśmy byli czujni, żebyśmy nie dali się zwieść pewnej takiej narracji mocy negatywnej. Dziękuję bardzo. Tomasz Bestaj, Natasza Kosakowska-Berezecka, Między grupami. Mamy dla Państwa kilka egzemplarzy. Proszę zadzwonić do Edyty Kocęby. Bardzo dziękuję. Edyta.kocęba@polskieradio.pl. Bardzo dziękuję Edycie, która jest wydawcą programu. Agnieszka Łukasiewicz realizuje program i Jerzy Kordowicz po serwisie się z Państwem spotka. Do usłyszenia, Dariusz Bugarski. Dziękuję bardzo. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. W ramach projektu Patrimonium ponad 1 000 000 obiektów z Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej zostanie udostępnionych za pośrednictwem serwisu polona.pl. Pytają Państwo kiedy, jak, co dokładnie? O tym wszystkim jutro w audycji do południa, w Trójce między 9 a 12. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy sobie kupili taki większy telewizor? No, a jak duży, Rebeńku? No taki, żeby cały...